Madonna, Turn Up the Radio, aquí a Musicòpolis. Turn Up the Radio, a la teva radiofórmula, que continua al costat d'Abel the Kid and Julio Iglesias Jr. en la companyia Snoop Dogg i el seu Piece of My Love, una part del meu amor per tu. Yo, Big Snoop Dogg, the Brook. You did? And baby says she wanted peace. She wants a piece of my love tonight. She's moving like a freak. I gotta give it to her. Now she know what real love is. So I just turn up the beat, kick up my feet, take flight. What a day, what a night. You and me, papari. Oh baby, let me show you I adore you. Won't never ever put a girl before you. It's just us, trust, taste the lust. Make you bust, trust in me. I'm your man, you my lady. Give it to me baby, you in love with the D-O-Dub. So give it up, now come get you some. She's dancing out of control. Whoa, whoa. She wants a piece of my love. Whoa. When you smile. ens ho deia la música de The Yearning i aquesta fantàstica peça que acabem d'escoltar, un ritme diferent també a través de Musicòpolis, de la capital de la música, la teva ràdio fórmula musical, i és que et portava una cançó que es deia que fas fàcil estimar-te, You Make Loving You Easy, és aquesta peça de The Yearning. Seguim amb els ritmes musicals i ho farem a continuació amb Hotel Nebraska, ja uns habituals darrerament també dins el nostre espai. El seu darrer senzill porta la paraula Vienes o te vas? Esperar, pero no estoy hecho de tan buena madera. Quizá no haya dos sin tres. Cuidado, nos pueden ver como la bombonera en domingo aprieta. Tú con mi soga al cuello, yo contra tus cuerdas. Querrás volver a empezar. ¿Vienes o te vas? ¿Vienes o te vas? Dicen que el tiempo sana y calma el alma, y hay otros que dicen que no cura nada. Sabrás encajarlo bien. Podré olvidar después, pero las horas pasan y mi piel se cansa de extrañar la tuya bajo mi manta. Aprenderé a cambiar si aprendes a perdonar. ¿Vienes o te vas? ¿Vienes o te vas? Aunque no la puedo ver. Mitchell Open i aquesta cançó En Tierras. 20 anys ben a prop, blaus de l'ànima. Amb la dolça remor de cada tarda, escoltem a Maria del Mar Bonet juntament amb Manel Camp. Dolça remor de cada tarda, no t'esveixis amanyagam, amb veus i amb rialles d'infants que canten. Ocells duen tendresa cada vespre i vells records que fan reneixer nostàlgia dels braços de no d'estimar-vos. Atura un poc aquest turment. Agredolço de cada tarda. Torna un cop més i embriaga. Cuidis, vine, porta'm el seu somriure. Tot i que sé que no és per mi. Dolça remor de cada tarda, no t'esveixis amanyagam, amb veus i amb rialles d'infants que canten. Ocells duen tendresa cada vespre, duen tendresa cada vespre, duen tendresa cada vespre. que se puede querer, que se puede quitarse los miedos, sacarlos afuera de tu corazón. Se puede, que se puede querer, que se puede quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. T'acompanya d'una altra manera, perquè són cançons que les hubiera dicho en boca de otro. És Coti, amb una versió ben especial del seu Color Esperanza, que ens ha acompanyat amb la nostra radioformula. El que provoca de otro és el títol del seu àlbum, amb aquesta cançó original, recordem, de Gerardo López, i que ens portava en Diego Torres, que la va fer famosa. Amb Disco Makers arribem al punt final d'aquest segment de la teva radioformula. Wall Party. Drink, let me pour that. To the last drop, then bring some old.